lool daa war a nekk atum njaay mu dagan ci njaay dagan ci mu ci dagal ni mu ci dagal moo tax faraa bi ne inkaana zaatam bu dee jëng kon faw si tarat fii bi suróotul bay yi kon ci faaw ma waani yi ka dan waaxu di xarbin aw xayawaanin aw taxaanin aw xaqaarin faw fa yaqulu bihi al muddaha xalin suma yusaalihuhoo bu danaa nira aw daraahima aw bihima naqdan aw bi xarbin aw taxaamin muxaalifin lil musaalahi xana waaw noonu bu ñu mel ne nga jiñ ko marchandise baaxeetu jur baaxeetu ñam baaxeetu suuf moom mi nga jiñ nag nangu na lañ ko jiñ waaye mu wëlbati ki ne la mu ñëwe noonu te ci kaw ma jox la nangam ci rus mbaa nangam ci xaalis mbaa boole yaar yépp xeetu wërsi xeetu wax xeetu xaalis jox la fi saasu saasu te ngeen joxal wax ji wala mu nangu laa jox marchandise mu wuuteeg ma ngi ko jiñoon mbaa mu nangu laa jox ñam mu wuuteeg wa nga ko jiñoon aw bi xara duñ aw taxaamin mu xaalifin lil musaalahi xana lii nag nee na su àll faxadd baax almuddahi almuddaha bihi bu naq duñ aw xar duñ mu xaalifin lahoo kon fa jaasa li ñu jóodi suróota yi wantifaa yi ma waa nit yi nee na lii ngeen ko defee fa ne ne kon yow mu jiñe la nga doon jiñe danga koo far jaay kooko ci lii mu la jox te ñu rus mbaa xaalis mbaa marché nii si lii mu la jox sa ngute moom mbaa ñoom lii mu la jox sa ngute koo kon ne kon dañu dagal na dara nga ci ci ndax lañ dara lañuy bañ ci jaay amu ci te atum waa lañ ko àtte aw ijaarat wala yooloo aw ijaara mooy day wane ne bu fekkee ne la nga koy jiñ danga koo bàyyi dañ far la jox njëriñ li mu lay jox du jëmm waaw la nga ko doon jiñ moom jëmm la di ràññi ko waaye dañoo ne jugoo ci mu jox la njëriñal nàngam te bàyyi loola waaw kooku itam nee na su boobaa ijaara lay doon waaw moo tax mu ne aw ijaarat ngir ma akoo fi sulxan in kaana manaafia fa in kaana al muddaha bihi muhayyanan jaasa sulxu woo xam ne bi manaafia muhayyanatin aw madmonatin li xadami fasqi day nin fii day nin waaw nee na bu fekkee lañ ko doon jiñ day lu ràññi ko kon dana dagan ngeen jugoo ci nga bàyyi lañ ko doon jiñ lu ràññi ko loolee tam jox la njëriñul nàngam lu ràññi ko mbaa loo xam ne sax du ko ràññal waaw ndax su boobaa fasqi day nin fii day nin amu ci waxaayatuhu ijaarati manfaati bi muhayyanan lépp du wees rek dana nag ku lu yowoon lu ràññi ko loolee ci kaw njëriñ sàngam kon fa suuratul ijaarati al jaiza an yaddahiya alayhi bi muhayyanin kasawbin muhayyanin aw xayawaanin muhayyanin aw taxaamin kadalika fa yuqirra bihi suma yusaalihahoo bi manfaxati shayin muhayyanin aw madmonin min xaqaarin aw xayawaanin aw xarbin tey mën ngaa jàng fa suuratul ijaarati aljaa'isatu an yuddaha alayhi mooy ñu jiñ ko boo jàngee an yaddahiya alayhi ba tey mel na ne dana baax am na jënd joo xam ne maa ngi koy jiñ ne ko moom ngaw amee te ci màngam lan ko seqe jënd bi ràññi ko ja mën naa nekk balaam sàngam mën naa nekk jur sàngam mën naa nekk ñoom sàngam ma wëddi wu ko waaye dafa jëti gi nekkoon na ñëwee noonte ci kaw ma jox la njëriñ sàngam ma jox la màngam nga jëriñoo ko la nga koy jëriñoo ne mooy wet ci far lii nga ma jiñ tey waaw nit ñu ko misaale léegi oto bi mu lay jox nga màggali ci mbaa fas bi mu lay jox nga faraasu ci mbaa place mu lay jox ca marché ba nga di si jaay gaaw bu ne ba war yi dee ñu jigoo rek ci yooyu baax na dañu tey njëriñ la la jox nga bàyyi la nga ko jiñal loolu mooy aw ijaaratu waxalaa bax bu fii bu fekkee nag dañoo yooyu noonu ci kaw lenn loola xibatun kon ak may la xibatun kon ak may la mais bu fekkee dañoo ne jigoo ci lu ñu koy jiñ gannaaw ba nga xamee ne moom nangu na ko ngeen jugoo ci dugal leen la te bàyyi leen la yow ngeen jugoo waaw mooy dafa jublu wa sawfu xalaa bax bu lii xibatum maanaam xalaa bax bu mubbaha bihi wa tartibaaxi bi kooku xibatum lil bax bi al matros waaw soo nee ko daal jëmm jii moom nga ma war a jox te moom nga ma tax nga war ma koo jox yow xam nga ko mo mu nangou non la waye ko ni ñu ñent ci kay na jox la xaju li nga wax ba mu jox la ñett kaar yi da nga baye na ben kaar loolu goy goy ñent ba tay na dañu ko nangou ba lo nga xamni mo nga wara mu jilale wax lepp nga wara mu jël ko baye len ko lo len ko baye len ko jappé may até may xamni kon até may mom moy na ko koku jël la ta faatu jam ba galan ko dem ñu fa rabbi waxna fa yistaratu qabuluhu قبل موت واحد وجنونه ومرضه المتصلين بموته وقبل فلسه فتي وجاس دبن يومنت عن دين ولس بر بما تلك لو خمي يباه دبن بدو فيكو جاي بربا دبي كما دفعه نيتم نغنن نت أمي لون لا بر ñoon bëti ko yëneenté ci mu joxe nangam dañ bayyi lam la amé la loolu néna da ya jowo sart nga sartam ci jay bor rek mu dëllo ci ko waaw ñu lañu taalé kasul bi am harbun aw hayawanin aw tahamin fi jinnati min harbun aw bayhun fi khayri tahamin bi danamira aw darahima aw bihima aw bi harbun aw tahamin mukhalifin lil musallahi anhu daana ñu ñëw na ñu la amé lon ci baatam ñu ko ko abal ngir yalla man na doon marsandis man na doon xeyewan man na doon taxam man na tamu amé lon la ko ci jaay ci fekke du ñaw ñaw moom gënë ko do do ko ci gënë ñaw dal bu xarbu ba xeyewan moom man na tamu lam la ko amé lon doonu jaay xarbu moom ñu ko doon baax dar bi la amel mom budé ci walu qardu mom man na doon xarbu ma sulis man na doon jur man na doon ñam budé jaay ko waral mom dina ci gënni taxam ba tax mu ay bay ñu ci xeyru taxam ñu ci man doon dal lolé mu amel mu nekk ci lo xam nga xamni bor la man nga yéene te mom ci bayyi lolé dañ jox la légui di dana mira jox la jur aw darahim ba mu jox la borom yu xaliss aw dihima wala mu jox la yarep jox la wu sa xaliss yarep lay bolu jox la أو بحرض أو طعام مخالف للمصالح عنه. مرسنس لا عمل كبر بدخل من المرسنس في قيوانين. ولا بق نملا ونوخن من خرج لا يعطي بدخل من المنوخن بيوت أبوه. ما يلم لا عمل لندك لم قادوا لك في لورة ميبار. في قيوان وخ مرسنس باجر با نموخن خرج مريا لا كورا لا. ko mo ngal gott ko yonent ak mom ci mo dox la wuris ba xalis ba dox la wuris ak xalis ya rek bo le ci dox la ba mo ngi mofi ni di yon mom ba mo ngi mo wudi yo wo mo ay yonent ba han go hadin ak wuris wuris di wari ci xalis ba ak ni ak safanam ko safanam ba ci far ko in halla ne bokk ni ay ñom ñaar ni ci waxtu jot waxu ji la tagaw ko ci dal nga dagan na bor bi la amelon manam dal li ng koy jii sax ko mom ni wour ba xalis lol do ci leen yoonante mom ci li dox la ni bokk tak lola ni ci wour la won mom la yoonante ci li dox la xalis ba xalis la won la jii won mom ci li dox la wour na bu fekke lol mu gaddu ci lol tam wour ba xalis ba tax nga yoonante mom ci tolu ni waxtu bo mom xol la ko wara doxé jot da mom lay jox ba nga bayyi lolou da la jox ci saga wa moy tax mun in halla wa hujjal bo so mo dag moy in halla ay al musalahu anhu wal musalahu bihi wa huwa sarfu ma fi jinnati wa sarfu al hulul wa hujjal al musalahu bihi bi fi'l izi law ukhira la kana sarfu bi akhara wa huwa mamna ta bi adi dinar li ci tewe di dinar wa dirham ak dirham la koy jox yoonenté mom xandi atay dina yeb ci ñaari téwër mom ñaar ci maade dool ci dinaar dina ala wax na ko mo la xaq yow dafa doon ñaari téwër téwër dinaar ak téwër dara mo yoonenté mom mo legi ci li jox la téwër dinaar ak ben ben rek am dina ko ñaari téwër loolu ni mo wax na ko da nga doy dal jox téwër dinaar bu dëgg ci dal ci ata كفل بمئة دينار ودرهم واحد حالة محجلة بالفعل anni ataihima ay adana nuru wa darahim walmi atani halatan wa halal istidai dagan no bu yene bu yene ci ci toto ni ngeen ni ci ngi nana itam dagan na lo xamni ni ko top wat war la ja nana ko ko loolu man mala dox nangam rek dagan ci watante ndax ñu mën da do war legi man nanguna ñu ñu teew ci soxla nangam te bay ñu ngi day nana man mën na ko nak lolu moy min halifi yaminin qulibat min li rabbi da'wa mujarradati aw ma shahidi sohna tay bu fekkon ne den la djim te ci la djim amut fere xam kon nga wara wat min do rafet ba mo am ben fere nga xam ben fere bu meuna na wat do li ci rek ñu jox ko deug waye den la wara do lo ko djom min nga wat ko ndax set ndax min ko sete sa bop ko nono bo dañu ñu mën nga jigonté mo nak mën dama wara ñu ñuat waye légui na la jox nangam rek da nga bay mo bañu mo bañu tan jexaku lo bi na wona ngi kon waxal islaay ni ñu ñu mëna xam moy fa warono waati dal ci dañ la jii te jii bi amu affaire yoro dal yo nga wara waat ñun ñu lay la nga fa jige koko ci am loko jox rek ñu ñu ñu ndëkk da nga bëna waat ay sukoti wala noppi neena dagan na ngeen yoy nonte kaw mom mi nga xamni mom lañuy djum wudut soxlu dafa nopp rek te ni nopp ñoom day daldi doon daldi taxaway ak nango ndax bu la djumé na na pat rek da na ko nga nango na tax mun ay sunti ala muqtada sukuti min al muddaha halay hat ijabati da'wa al muddah bismu an yadhiya ala shakhsin bi shay'in فيسكت فيصالحه على شيء لأن حكم السكوت حكم الإقرار من دغان ني نيت نغي نكو نيت منكو ودي لولا لا ولا في ادني ولاي فيو مكو مامنا مونا باتر تخول مو دوغني واخ نغ دغي تخول مو دوغني ديدي ديمان واي مو دوتو غني كون نالا واخ نانغام تن تن باي لول تن باي جوجو واخ كوك نونو مانس نكو ام انكاري ولا yoonante ci kaw yaddi nak moy mo mu ngi ni ko gi mu ngoko waye to mo bu nga wol betiko jox la dara ne len ni ko don ko joxale xolo wi ci sahir mo dana dagan ci batti mo bu fekke wax na deug amel lako mo dagan ci yow wa ni ko dun ko gi ni ak gi ni ko wala ko lebal dum na ni ko jawale waye dum na nga fegg ci mëna kon baxna kon na la jox juroom téneer yi ba ñet téneer yi te ciow li am fofu dafa bëgguma ciow koku nona saahir moom dagan na ciow li jeex waaye bu fekkee ne léegi wax nga bëgg amul la woon julli kon yow li nga lay jox juroom téneer ba ñet téneer ala ma ci yow bu fekkee ne bëgg la it di ngi amaloon la ko it moom daa war a jàll motal la kon bëgg nit mat kon jàppal ne saa bu ñu yëleloon tey ci inkaar rek ke nekkutoon ci dëgg ba tey nekkul ci dëgg te moom mooy gàddu bàkkaar ba ba tax saraa dina fa yee joosu ti zahiri wa amma fil baatini fa in kaana assaadiqu al munkira fal ma'quudu minhu xaraamun wa illa fa xalaalun maanaam bu fekkee ne aj wedd ji moo wax dëgg li ci du mënee yow laa yebal junni mën a la déere du man de ñu ko jaawale diina nga jàpp ci mën laa kon am juróomi téeméer yi mbaa ma téeméer yi ay ciow la ñu yooyu jamono bu fekkee wax naa dëgg dama ni ma la woon junni waa kon moom dama lay jox ni juróomi téeméer mbaa ñett téeméeri alam la bu fekkee nag léegi dugg la nag naa amal junni nag kon loolu dagan na te day war sax ma jàll ba junni mat ma yooyu jubu xale yi ay yàdd sax baaxiya maa xale yi il lam yusaalixu al muddaani maanaam su ko kooka baalee rek moom baax na waaye su fekkee baalu ko noonu mu wax da ko war a motli ba mu mat loolu nag yéen moom ci li koy taxa ñun wax li koy taxa dagan mooy in jaasa ndeen dagan na xalaa daawaa kullin ci woota kenn ku ne ci ñoom ñaar wa xalaa zahir hukmi ak ci boo seetee saahiru si atta da nee na kat am nañ wax rek loo war a xool mooy yéen moom ci ñu wax balaa mën a sotti day doon loo xam ne soo ko attee ci ñoom ñaar ñu yéen moom ci kenn ku nangu waxee du aay boo xoolee itam ci saahir ak atte fukk bo tege fo seen jintaate bi dañu waxe nga xol rek sahim fukki du ay lolu lolu la ko na faraw ni ko lere doole ci faraw doole ci lere yu wax min ne in jaasa asluhu ala dakhwa kullin digal muddan wal muddaha halin mu top man nako jang rek ma mo lu mo itlaqu dakhwa ala al inkari ay sukuti majasi izi ma'anahu laysa hindi nabbuhu yadihi halay am nga dafa wax wote kenn ku ne te kenn ci wote kenn ci mo jintaate am nga dafa wax ne fete jintaate ku wala tra jox na wa itlaqu dakhwa ala al inkari ay sukuti majasi izi ma'anahu laysa hindi nabbuhu yadihi halay ko dem nak ni setam sahim hukumi mu yel ko moy wa sharti jawatihi ala zahir hukmi asharhi ay qitali llahi al mutahalliq bi fi'lin mukallam ay an la yakuna fi tuhmatu fasadi na bu ko setlo du ngi gis ni ni mo tumay li ay du ko gis ni mo tumay li ay ko sete hukumi ko ko sere mu dal ni misalu mustawfi suroti أن يدهي عليه بحسرة حالة فينكرها أو يسكت فيسالها فيسالهه عنها بثمانية معجلة أو عرض حال من أتي مطل فارت المول مني بجي لفك يوحل لفك يتولى دانكو أعمل تفجي جاتنا نرد جانك دور أمال مال فك ده باوي ديوكو آي دانان فتر دانان فتنا تولي مال برمينة تدير bonu non ci ma joxal bu nekk ci saxa ba bu joxal ragal bu ba montar yi dañ bayyi ciowlu ci dal ci mo misal mo xamne mom misalum ci ma tale parti la soko setlo ci ni kenn ku nekk waxe ci ñom ñaar bi hala dan wa kulum du ay boko setlo itam ci zahiru hukmi bu ci gis ni ni ne meuna tumay lu ay wa manam dal bo xole ci ni kenn ku nu waxe dara du ci ay bo xole itam ci zahiru hukmi ni len meuna tumale moy la nga waxone am la yakone fi tuhmat khadari patay bogo sant dege na wa moy dafa la jiy fuk rek yo xamne neena mo fay jigot na ngay ko deer do do mala ko de bang na pat taw na la bar ngana ko legi na la jox ci nga ci saxa tan ba tan jeexal ciowla ba na la jox rabe ba mondo bi tan jeex lepp sa ñu do musal mom mo matale farte ومثال ما يجوز على دعواهما ويؤمنه على ظاهر الحكم أن يدحي عليه بمئة درهم حالة فينكرها أو يسكت فيسالهه على تأخيره بها أو بخمسين منها شهرا فهو جائز على دعوى كله لأن المدة هي أخر المدة عليه فقط أو أخره وأسقط عنه بعض حقه والمدة عليه افتدى من اليمين بما التسم دفعه إذا حل الأجل معنى أن يخل نبوك سيد له تكو من يوحي من النار دوار آي نبوك سيد له تهو ما ينك كبير قالوا له مولاني كان كثير مروني téne bo xamni waxtu fay ngat na mom ni ngi yeddi ba mu ne tak waxu dara wa ngol bu digi nak par yoy non te ci goji ci ko ko waxe ko manam téne ni ngor mo xoy lay wa ni far ko yi waxe ko lay wa ba bo bu far du ngon ci ni yi waxal ko ci rum fuk ba wa xamni da waro xoy ci sa sa yi ni ko ko waxe ci rum fuk wa law na nekk ton ni bokale xol ci ni waxe di ay wax daw mo mo mi jintaade dafa mu ñu ci ni di dong yam ci dafa kene logi te ñu lako wax mor ko xol ci saata ngar du wonte mom ci ñu ñu ko am waram xol ko lo xam ay waxe dong la mo tan do ni amal mudda hiya akhara al mudda ala faqat bu tok moy bi nga xamne dafa jige ngon ci ñu ñu ko juroof ki mom dañ ko dañ war mu dal ko ko koku mo lo waxna aw akharahu wa asqatahu ba'da haqqihi ya tener lo dako wati gën ci yeha ko gën ci tey may ko xol sa fa la ngay su ko defee nag mu mel ne kon waa jim jiñe moomit ñu mu ko nar a jox su bu amee weer moo xam téeméer la moo xam juróom fukk la daa mel ne rek la nga jàngoon ci gannaaw ne waxalal ustidaa yi ni ngeen ni koo xam ne ñu waral na ko ci miin mën a ngoo joxe xaalis maanaam mën a ngoo joxe dara ci yéen ndax ndax bañ a ngi tey mu ne kon noonu la def lool mu daxa xale yi ustidaa mi ngi leen ni dina tase na def naa ko isaa xalal ajal li nga xam ne bu yàlla nattee moom la war a fay moo xam téeméer la moo xam juróom fukk la su ne ne na nga ne koo fay ngir bañ a waat ndax moom waat te miin moo ko waral waaye loolu nag mën a ne ko na ngoo fay loolu te dañ a waat. kon seetlu nga ne doo seetloo ni ñu waxantee ñoom ñaar amut liñ ci wax waaye nag wayum nahu ala zahiri xukme li annahu salafun jarra manfaatan fa salafu al taxiru wal manfaatu suqut li yamini al munqalibati alal muddahi bi taqriri nukool li muddaha xaleyi nena boo ko seetloo ci biir am luñ ci mën a tuumaale luñ ci mën a tuumaale mooy day mel ne kenn ci daa lëgle lëgle di ko andi njëriñ mooy ci jiñtaate daa mel ne léegi dafa lëgle lëgle di ko andi njëriñ lëgle gi mooy bu waree fay si saasa te mën ngoo muñ le ba weer loolu ak lëgle la waaw ndax saa yi la waaye waree fay si saasa mën nga koy waxe ba ci kanam danga ko am koo lewal kon dañu jàpp ne moom téeméer bi ñu waroon a fay si saasa bu ko yeexee dañ teg ca weer mbaa juróom fukki bi nga xam ne moom la ko bàyyee te lebal bàyyee ko ci juróom fukki bi des ba weer rek loolu ak lebal lu ci jëriñoo mooy xam nga ne bu fekkoon ne waa jiñ jiñ dafa nanguwutoon waat ngaa nattalee ne nanguwute waat dama ne kon moom waa ji jiñe moom lu war a delloo ñu ñu waat ko waaw te xam nga loolu du ci waatante ñu ngi defante moom du ci waatante ñu ngi dolli ci moom waaw te boo nattalee woon ne léegi waa jiñ jiñ dafa ragalawaat moom ni ko jiñ moom la ñu delloo ñu ñu mu war ko waat kon boo ko seetloo loolu moo njëriñ la mooy wal man faxatu suqoo ci yéen ñi ay mun xalibati xalal muddaan bi taqdiri mu ko lil muddaha xale maanaam ba tey bu fekkee da ngaa nattalee ne waa jiñ jiñ àgg na ci war a waat te waat loolu bu ko defoon waa ji ñàkk ba xam nga dañ koy jiñ dong te amut seere su fekkoon ne dañ àggee ci waat nattale nga ne moom daa waat boole ko kon léegi waa ji moom waa ji jiñtaate day ñàkk waaw kon nag léegi duñ ko nangoo yeexe ne ko naa la bàyyi ba weeru jot nga jox ma téeméer bi mbaa ba weeru dee nga jox ma juróom fukki day ma nekk ko lebal ndax day ma nekk ko waroon jox si saasa te mujjal ko ba ci kanam loolu lebal la njëriñ nag léegi mooy dana waaji di ci wuutan di ci waatante dana ko amee loolu bu weeru dee mu jox ko te bu waaji nangu woon a waat si saasa moom boo nekkee woon ne waaji nangu naa waat bu war rek muy ñàkk doom téeméer doom juróom fukk li ñu nattalee ci ñu jox ko téeméer bu weeru dee mbaa juróom fukk waaw mooy ni ñu ko def lante rek waaye bu boo nattalee al muddaha xale yi waar rek bu waat loolu set ndax day war rek ñu mu jeex aw xiifdul xaq yi xam yi soqooti di xale fi muddaha xale loolu mooy bon njëriñ ñaareel bi ba tax mu ne fa haza mamnuhun indal imaam wa jaisun indak lil qasim fa asbax maanaam maalim moo ko aaye ndax tuuma ji manaan ci biir waaye boo toppee ibnu qasim asbax du aaye gis nga ne foofu boo jàkkaarlee seen yaar yi jëflante yi aayut waaye boo xoolee zahiri xukmi mu aay mu des na wa misaluma yamtanihu ala danwaahuma yaddahya xaleyhi bi daraahima wa tahaamin min bayhin fa yaqtarifa bi tahaami wa yumkira ad daraahima fa yusaalihahu bi tahaamin mu ajjalin aksara min tahaamihi aw yaqtarifa bi daraahimi wa yusaalihahu bi danaamira mu ajjalatin aw bi daraahima aksara min daraahimi fa haka ibnu rushdin al ittifaqa ala fasaadihi wa fasqihi li annahu salafun bi siyaadati aw sarfun mu akhar maanaam bi nga xamee ne boo xoolee ci li ñu waxantee ñoom ñaar rek mu aay mooy lu mu ne kii jiñ da koo jiñ ay bërëm mbaa aw ñam ne ko dama ko amal te ci jaayante nga mu ko amaloon maanaam ñoom ñu moom amel naa la ko waaye bërëm ñu amel naa la ko mooy fa yaxtarifa bi taxaani wayum kira ab daraay ne ko ñoom ñu wax nga dëgg waaye dara ñu amee la ko ñoom ñu nga wax dëgg nag moom léegi man jubóo ci bu ci amaatee ñaari ay bis li nga doon jiñ yow bërigo la bu ci amaatee ñaari ay bis man nga joxoon bërigo ñaar fukki la waaw loolu nee na boo ko seetloo day mel ne léegi ku lëgle bërigo di sentu ñu yokal la bari do ñaru ko ñu jox la bari do ñaru la lay mëru bi def moy ay wax ta fa bid darahim wa yusalihu fa bid namira bu ajjalati ay darahim akthara min darahim nga da ko jiñon ay dërëm jiñ ko ñam ñu na suul bi suul bi ko won wad ñaw nangu xaaliss bi ko xaaliss bi wax nga dëgg mo waye lay dama bëgg lu jibo ci bu ci amate ñaar ay bis nga bayyi téneer bi nga wax wax nga dëgg wax nga dëgg mom waye lu bayyi téneer bi ci amate ñaar ay bis ma jox la ñaari dinar bañat xam ni kon wurus la wax te da koy appal lool boko sétlo day nek sarfu mu akhar bu wax da ndax kon lo ay dinar la won te lool ay dinar lay joxe aw bi darahima aksara min darahimi ni mo dana kon mo na sax khalis bi mom ni ci tewer bi amal amal na lako waye lool mu ñu mën ci ciobal na ko xey legi te suñ ci tegaate ñaari ay bis ma jox la tewer ñaar bu ko moy aw bi darahima aksara min darahimi koku batay boko setlo salafun bi siyada salafun jara man fa tan wala ma nek ko lebal en tener rek da ci agge mu xaw ko tener ñaar rek wala ma li nga xamne boko xole ci li waxante ñu ñaar bu dal di ay da na la ci jang bu ko setlo da ko mëna gawa teunk wala yahlu bi dagan nak mom alal jojo ñu yoonante li dal li ñaar aji tonge sima bayna ho bayna allah ta'ala fa jinnatuhu mashghulatun bihi lil madlum ana nak jappal ni sa yo xamni ak dohoro amna ci digi ci sahir ci ko ate ci abbu ko lu jeex na dag nañ ko waye ci walu yalla ak walu alakhirah mom digi ci nitu borom ci xagut ki nga xamni mom neeku ci deug na xamni da lo neeku ci deug ki nga xamni mo neeku ci deug na xamni mo neeku ci deug walla ma dawal ci xohon nga fe nela bu ma la jini ak jini nga wax na amé luma la dara dana bu ngari way mala jox ñet téwër yi da juroom téwër yi te xar xolo bu jeex waxan na bu fekke ni legi ni nga waxe dëgg la fekk tu nga amé na jini ak ma jox ñet téwër yi rek da juroom téwër yi ngir xolo bu jeex man mi ko nangu ma ngi nangu lu aram ndax amé luma ko wa ñu dal wa na bu fekke non la amé nak dindi bi amé nga mako nak ni ñoonante ci nga jox moy ñet téwër ba juroom nga wara jall ba jox mu jini ba ma da xam nga ni leer moom ay ñaan ta comme atté bi moy nonu moy ñoonante dana dag atté bi ci sahir waye ci digënté nité borom ak digënté atté alakhira mu taxul mu jeex aan li ñuy doli fo rek moy xamal na la ñoonante ba nga da ko delo won ci al inkar wala al sukut ngay dalo ci al inkar ci dindi al sukut al inkar li ya xamna ki ñi di dafa dëkk wéddi bagal doro won bëti ko ñëwënonte dana fi pat na ngut gantu dana fi doro won bëti ko ñëwënonte dana fofu ngay dello ñaari farti nga farti injaasa hala da wa kulli wa hala zahil hukmi ba tay li nga wax ni wala yahlu lil zalimi ba tay fofu ngay dello falaw aqarra don ci saxalon na mo aji tonja baxdaho ci gannaaw ñëwënonte bi day bo andi jawab lay mu gaw mu fele ko kon ñal na tañu ton nak du fu fili ñun te ga fili moy tebbi ci dindi ko xamne bu fekke ne da nga yéne ñun te ñu mëno bi mo xam ya jëñ mo xam yow lay jëñ dana ba nga yéne ñun te ñu mëno bi nak mom mu dal xamne mo bolé ko ci dëgg dal di wax ni ay ñeen de mo ma ne ko ci dëgg kon neena su boba bu la nexé dal di dindi yéne ñun te ci atti ni ko deug ci atti ci awal ni ci yono tax sala bi waxna fa law aqra azalim kana muddahan alayhi aw muddahiyan bima duhiya bihi alayhi aw bi butlani da'wa ba'dahu ay ba'd ba'd sulhi kun fal madlum naqduhu bi annahu kal mahlum alayhi aw shahidat wala ismala sere bayyinatu ay sere lam ya'lam ha yajibulin wa nena itam bu fekke ne legi da nga yit da ngeen yoonante yeen ñaar ba bi mo nga xamni mom lañ togn nak xamutoon ni bindu amon na xeer waye nak amon na xeer kon nena man na genn ci yoonante ga dal taxawal ñaar xeer ay mami dal taxawal xeer yi rek dal di ko atté waye nak ni ko faraaji waxe faawu day aaji wa yaa sayyidul iman la binen aw shahidat lil mazlum hal zalim bayyinatun te moy hadlan fa in shahida lahu wahid wa arada an yahlifa ma'ahu fala yuqda bi naqdi sulh nan faawu day aaji wa yaa sayyidul iman waye bu amon ben seri beug waat bolé ci destey lolol ba tax ni dindi yoonu te aw ashhadu wala bu serelo wa ahlan sa bu fenal te bu deklare